أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون دی آیت کے اللہ تعالیٰ تمہید ذکر کی دے پارا دا دریم نعمت خاصہ دے رستو آیات کی اگر نعمت خاصہ بیانی گی خود دی آیات کی اغیر پارا تمہید بیانی گی دی آیات کے اللہ تعالیٰ جرم دا بنی اسرائیل ذکر کی چاغا عبادت دے رسخی او دسخی عبادت کول دا شرک دے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى او کله چې وعده وکړه مونږه د موسی علی السلام سره 40 ليله نسلويخ تشپو د کړه کولو کله چې موسی علیه السلام او داغه مرګري الله تعالی بچ کړل دریاب باندې پوری وتل نور ته دی وخت پوری موسی علیه السلام له الله تعالی صحیفه ور کولی اس بچولا وسط یو نظام کتاب پکار دے دیر پارا چی نظام پہ وچلے قانون کتاب پکار دے نو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا ویل چی سلویخ تو ورز رو پارا کوہی طور تراشا طلب کتاب در کما نو دا سلویخ شپے سلویخ ورز موسیٰ علیہ السلام تسکیت نپسل دکی وقللا رو جی بنی ولی موسیٰ علیہ السلام د الله تعالی عبادت وکاو نکله چې سلويخ شپې پرشوري الله تعالی او ته کتاب ورک تورات درې سلويخ ته شپه نه کم شپې مراد دي نو مفسرینو ذکر کړی دي یو میاشت د ذوالقعده ده او لس ورځې د ذوالحجې او ليله تندل د ذکر شوی دی دا شپې ذکر شوی دی د شپې ذکر د دیو جن شوی دی چې په اسلامي قمری میاشتو کې شپه مخ کې په ورځ باندې شپه مخ کې په سبا نه په ورځ باندې شپه مخ کې وسا بیگا چې و د جمعې شپه ونه نن د جمعې ورځ د خو بیگا د جمعې شپه و نو په اسلامي قمری میاشتو کې شپه مخ کې په ورځ باندې نو د دیو جن لیله تن ذکر شوی و اذ وعدنا کله چې وعده وکړه مونږه د موسی علی السلام سره 40 ليله تن سلويخ تشپو د پوره کولو چې سلويخ شپې و بده کې پوره کې دا سلويخ ورځې سلويخ شپې تیرول دا یو چیز د تکمیل لپاره سلويخ ورځې دا مهمه دي آدم علیه السلام د خاورې نه چې کله هغه خمیره جوړېدله د هغې نه دا په څلوېښتو ورځو کې شوې وه دغسې د مور په رحم کې نطفه څلوېښت ورځې نطفه وي او د هغې نه وروسته بیا علاقه شي او د علاقې نه وروسته بیا څلوېښت ورځې بعد مزغه شي نو د څلوېښتو ورځو یو خصوصیت شته دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پس الویختم کال بانی نبوت ملو شوید او دغسی حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی چی سلوی خورد سوک زما پا جماعت کی یعنی پا مسجد نبوی کی منز وکی او داسی منز چی یو منز تی هم قضا نشی نو در پارا دا جہنم نا براعت ولی کلی شی دغسې د منافقت نه ردر لپاره براعت ولی کلی شي نو ردینه معلومه شولا چې په څلوېښتو ورځو کې د انسان یو دغه کیدلی شي یو عروج او ترقیه کیدلی شي علماو لیکلی دي د ګناهونو د پرېښودلو دپاره څلوېښت ورځې دې خلک همت وکړي په څلوېښتو ورځو کې به د ده دا نفس د ګناهونو نه پاک شي تفسیر درس قرآن دا لیکلی دی اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ پا دا خپل تفسیر کی دا لیکلی دی نو ردی سلویخت و رضو یو سو خصوصیت شته دی خواه مخواه پاتی شولا دا خبره چی سوپیا خلق چیله و باسی و ایدا پا چیله کی دی سوپیا اکرام او یا تبلیغیان حضرات چی آغا پا سلویخت و رضو رو پارزی چیله لگی دا غی حکم شرعی بیا سره وی موسی علیه السلام دا کړی و. نو دا خبره مونږ واضح کړل چې رسلوی وختو ورځو شپو یو څه خصوصیت شته دی. انسان پدې کې یو کمال ته رسی، یو ترقی ته او یو عروج ته پدې کې رسی. دا غیر پاره دغه واقعیت ته راغلل چې د انسان پرې زندگی کې یو انقلاب پرې سلوی وختو ورځو کې راتللی شي. خو لیکن صوفیا چې کومه چیله کوي وای دا په چیله کې او یا تبلیغیان حضرات یې کوي، نو دغه چیله به لازمی او ضروری نه ګڼي. دا څلوېښت ورځې به لازمی او ضروری نه ګڼي. په دې خپل مخصوص کیفیت باندې کړه چا نه یوه ورځ زیاته شي یا کمه شي، نو دا به نه وایي چې تا ګناه وکړله او چیله دې کمه کړله. نو بیا صحیح ده څلوېښت ورځې نه چې دوه څلوېښت ورځې دې خو چیله ولګي، لاړ دې شي ځان تبلیغ دې وکړي. خو دغه دین ګڼل او دغه لازم ګڼل، نو دغې نه احتراز پکار دی، اجتناب ته پکار دی. او د موسی علیه السلام دغه څلوېښت ورځې د پاره د کتاب د الله تعالی وي، نو څلوېښت ورځې د الله تعالی کتاب لورکا، نو قرآن درس کیږي، د روجې درس کیږي، نو څلوېښت ورځې هغې لورکه چې ایمان دې برابر شي، عقیده دې برابر شي، عمل دې برابر شي، او د ګناهونو نه پاک شي. یقینی سره د ګناهونو نه پاک کیږي. د سار نه مونږ او تاسو د الله تعالی کتاب درس ته ناست یو. الحمدلله غیبت نه لري شوی، دروغ نه دی ویلی شوی، یو بل چې دی د نظر بې ځای نه دی استعمال شوی، وګونه بې ځای نه دی استعمال شوی، نو په دې باندې د انسان په بدن کې خامخا انقلاب راځي، خامخا د انسان په بدل کې تغییر او تبدیل خامخا راځي. و اذ وعدنا موسی، کله چې وعده وکړله مونږه د موسی علیه السلام سره 40 ليلة نسلويخ تشبو دو پورا کولو، ثم اتخذتم العجل من بعده، او بیا ونی و تاسو سخیل را پا خدای توب سرا، من بعده ورستو رتلو دو موسیٰ علیہ السلام نا کوهی طور تا، و انتم ظالمون، او تاسو وی شرک کون کی. ثم اتخذتم العجل، اتخاذ دو معنی مپسرین بیان کردی دی. یو قول دار چه اتخاذ پا معنا دو جوڑاول سرا، نو بیا معنا دې کوي ثم اتخذتم العجل، بیا جوړ کړی او تاسو سخیل را د سرو زرو د سپینو زرو نه. بل ځای کې قرآن کې د هغې وضاحت راشي، د سامری واقعیا به راشي. کله چې موسی علیه السلام کوهی تور ته لاړ، نو سامری د دې خلکو نه سره زر او سپین زر چې دی راجمع کړل، او دا یې ورته وویلل چې زه به تاسو له یو الٰه جوړوم، دغه سپینو زرو د سرو زرو نه یو سخی جوړ کړه، هغې به اوازونه هم کول. قرآن کې راځي ولهو خوان، هغې به اوازونه هم کول. او بیا سامری چې کله هغه جوړ کړه، وای دا الٰه ستاسو دی و الٰه موسی فنسیا، دا الٰه د موسی علیه السلام هم دی خوري کې ناغه هر کړی دی. نو الله تعالی وی کړی چې ستاسو نه موسی علیه السلام لاړ کوهی تور ته، نو تاسو سخی جوړ کړه، ثم اتخذتم العجل، بیا جوړ کا تاسو خیلره. دویم قول دغه تفصیل به په خپل ځای باندې راشي. دویم قول لم بصرینو دار چی دا اتخاذ په معنا د نیولو سره دی، او مفعول ثانی د دې لپاره حذف دی. نو بیا معنا دا شو ثم اتخذتم العجل، بیا ونی و تاسو خیلره په خدای توب سره، ثم اتخذتم العجل الهن، الهن مفعول ثانی دی. نو تاسو ثم دغه ترجمه وکړه، ثم اتخذتم العجل، بیا اونی و تاسو سخیل را پا خدای توب سر، من بعد زهابه، ورستو دتللو دا موسی علیه السلام نکوی طور تا. سخی خدا پڑی ننی ول آغس گناخو ندا، خدا تاس پا خدای توب سر ونی و. و انتم ظالمون، او تاسو وی ظلم کون کی پشرک کولو سر، تاسو وی ظلم کون کی پشرک کولو سر. مپسرینو لکلی دی و ایدا سخی عبادت دی بنی اسرائیل ولی شروع که لگ دی قرآن که سوچ پی کر کوئی خواه. مخ کی دا بنی اسرائیل خود فرعونیانو سر یوزی اسیدل پا مصر کی، بلکی دا غی سر یوزی اسیدل نا، بلکی اغو تی غلامان جوڑ کریو، دا غو خدمتون بے کول. لکه مخ کی دا غی وضاحت بیان شو، نا فرعونیان چیو پا قبطیان پا مصر کی آغی دا سخی عبادت کو، آغی دا غوا عبادت کو، او دغسی هغې به د نور چې دی د غیر الله عبادت کو. نو د هغه وخت نه چې هغه فرعونیانو د سخی عبادت کوو، نو رابطه په رابطه باندې څوک چې چا سره یو ځای اوسیږي خو د هغې اخوی بوی اخلي که نه، نو بدیو کې دا هغه طرف نه چره دا قصه قطار راغلی و نو د سخی عبادت ته دی وجنه کو و انتم ظالمون او تاسو ظلم کوون کې په شرک کول سره دې دې کې ظلم نه مراد شرک دی او شرک ته ظلم ځکه ویل شوی دی ظلم څه ته ویل کېږي تاسو په کتابونو کې ظلم تعریف زده کړی دی ظلم ویل کېږي وضع الشیء فی غیر محله د یو شی د یو ځای د اخودلو نه او ته یو شی د خپل ځای نه علاوه په بل ځای کې کېری دی ته ظلم وای نه عبادت د عبادت لایق الله تعالی دی نو چې د سخی عبادت دی وکړ نو دغه الله تعالی چې دی عبادت لایق او هغه دی په هغه ځای کې ونه کې چې په کوم ځای کې پکارو بلکې بل چاره پاره دی وکړ نو ځکه شرک تاسو ویلې کېږي ظلم ته ویلې کېږي و انتم ظالمون او وای تاسو ظلم کوونکی په شرک کولو سره یعنی د الله تعالی سره شرک وکړه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم عفونا بیا ما فیوکل مونږ عنكم تاسو ته من بعد ذلك او رستر د غنا کولونه لعلکم تشکرون دیر پاره چې تاسو شکر ادا کړئ په دې آیات کې هغه نعمت الله تعالی ذکر کړي الله تعالی مهربانی وکړه عفو عن الذنب تاسو دا سخی عبادت وکړه او الله رب العالمین معاف کړل بیا نو دا باندې الله تعالی مهربانی وکړه ورستو براشی دا غید ماپ کیدلو طریقہ او دا غټولی خبری و ورستو بیا راضی وضاحت دا دی واقعیا په قران کریم کې بار بار راغله دی نو بل دې کې بیا دا غی وضاحت کو ان شاء الله لعلکم تشکرون دیره پاره چې تاسو شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ او د الله تعالی نعمتونو یاد کړئ مخکې مې ارتویلی حواله مې ارتویلی و چې په حدیث کې راغلی دی د الله تعالی نعمت یادول دا د الله تعالی د نعمت شکریا ده نو لعلکم تشکرون دیره پاره چې یاد کړئ د الله تعالی نعمت شکر څه ته ویل کېږي مفسرینو ذکر کړی دی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی مدارج سالکین کې دا شکر خبره ذکر کړی دی چې شکر څه ته وایي شکر ویل کېږي ظهور د اثر د نعمت د الله تعالی په جبا د بنده باندې ظهور د اثر د نعمت د الله تعالی په جبا د بنده باندې په ثنا ویلو سره او په زړه د بنده په طریقې د محبت کولو سره او په اندامونو باندې په طاعت کولو سره ظهور د اثر د نعمت د الله تعالی په جبا د بنده باندې په ثنا ویلو سره او په زړه باندې په طریقې د محبت کولو سره او په اندامونو باندې په طاعت کولو سره دې ته ویل کېږي شکر په خبره باندې ځان پوهه کوي د الله تعالی نعمت ته ښکاره کوي په جبه باندې د الله تعالی ثنا وي او په زړه کې د الله تعالی سره محبت وساتي او په اندامونو باندې د الله تعالی طاعت وکړي دې ته ویل کېږي شکریا نو که په شکر کولو کې درې خبرې راغلې یو دا چې د الله تعالی حمد وي الحمدلله الله د باندې مهرباني وکړه ته وی چې الحمدلله او دویم د شکر طریقه دا شوله چې بدله کې د الله تعالی سره مینه محبت وکړي چې الله رب دا احسان کړی دی او درې مداره چې په اندامونو باندې د الله تعالی طاعت وکړي د الله تعالی تابعداري وکړي دې ته ویل کېږي شکر لعلکم تشکرون دیره پاره چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ عائشه رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه الصلاۃ والسلام وی د الله تعالی د نعمتونو دومره شکریا ادا کوله وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل کور ته راغی نو د ډوډۍ یو پټه ولید چې هغه پس مکه باندې پروت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډوډۍ دغه پټه راواغسته او ما ته ویل یا عائشه احسنی جوار نعم الله تعالی و یا عائشه د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوه و دا چې رقم قوم نه د نعمت ترې دی بیا ول الله تعالی دې ورکړي نو دا ټول مسلمانان له پکار دی ډوډۍ یو پټه دی نو دا غی دې ډیره زیاته دا الله تعالی نعمت ته دا ډوډۍ دا غی دیم شکریا ادا کیو دا غی شکریا ادا کول دا دی چې هغه به زیاده اونو غرزی دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول مخ یې تاسو ته ما دا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی او په الحمدلله رب العالمین کې ویقید النعم بشکر کدا الله تعالی نعمتونه ځان ته ایسارول غواړي نو دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول الله به دن خپل نعمتونه وانخلی او بل حدیث تاسو ته ما ویلو دا یو حدیث په دې کې بیا به مو وایو دا یاد کړئ ډیره زیاته فائدہ ورته درکې دغه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ای چاته چې الله تعالی سلور صفاتونه ورکی نو فقد اعطی خیر الدنیا والآخرة، دته دنیا او د آخرت خیرونه ورکلی شول. یو پاغی کی قلب شاکرون چې شکر گزار از لده ته الله تعالی درکی، او دویم ولسان ذاکرون ذکر کون کی جبه ده ته الله تعالی درکی، او دریم و بدن علی البلاء صابرون داسې بدن الله تعالی درکی چې هغه په تکلیف باندې صبر کولی شي، او سلورم الله تعالی د تداسی بیبی درکی چې ستا د مال حفاظت هم کوي او د خپل بدن حفاظت هم کوي. کنجره خزه نه ای، بیکار خزه نه ای، بی حیا خزه نه ای. دا سلور نعمتونه چې الله تعالی چاته ورکی، یو قلب شاکرون، دویم لسان ذاکرون، او دریم بدن علی البلاء صابرون، او سلورم و زوجت لا تبغیه خوفا پی نفسها ولا ماله، د خاون په مال کې خیانت نه کوي او د خپل ځان په بدن کې خیانت نه کوي. نو دته اعطی خیر الدنیا والآخرة، دته د دنیا او د آخرت خیر ورکړل شو. د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول. نبی صلی الله علیه وسلم دعا او دا غوښتله، وای اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. الله تعالی په خپل ذکر باندې او الله تعالی د خپل نعمتونو په شکریا ادا کولو باندې ما سره امداد وکړه. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نو دا دعاګانی دا غواړی. او حدیث کې راغلی دی دغه یو دعا خامخا وایي نو ډیره زیاته پیدا ورته درکی. څوک چې د سار دا دعا وایي نو د ټولې شپې د نعمتونو شکریا ادا کړله، او څوک چې ماښام دغه دعا وایي نو د ټولې ورځې د نعمتونو شکریا ادا کړله. سار بدسي وي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. دا دعاء فأذكار السبا والمساكي دا غشتري دا دعاء يدكي. بيابد ما خام دسي وي اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. الله تعالى تاتي ما من سمر نعمتنا كريدي الله تعالى زد غي شكري أداكم. نو دغه دعاګانی اسانی دعاګانی دي لعلکم تشکرون، دیره پاره چې تاسو شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو. ولقد اتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون. په دې آیات کې الله تعالی څلورم نعمت ذکر کړي، څلورم نعمت، نعمت خاصه په بنی اسرائیل باندې. الله تعالی په تاسو باندې دا مهرباني کړې وه، الله تعالی تاسو له کتاب درکو د موسی علیه السلام په واسطه باندې، او رب تیر مخکې سره بالکل آسان دی. مخکې آیاتونو کې شرک ذکر شو د بنی اسرائیلو، نو اوس د شرک نه د بچاو دپاره کتاب پکار دی چې هغه تورات دی. که څوک دا غواړي چې زما عقیده برابر شي، زه د شرک نه بچ شم، نو د الله تعالی کتاب دې راواخلي، د شرک نه بچ، د بېدینۍ نه بچ. نو مخکې شرک ذکر کړه داغو، نو اوس د شرک نه بچ کېدو دپاره کتاب ضروری دی. نو الله تعالی موسی علیه السلام ته کتاب ورکا، الله تعالی ته کتاب ورک. ولقد اتینا موسی، او یقینا ورکړی مونږه موسی علیه السلام ته الکتاب. کتاب الکتاب کې الفلام عهدی دی، په اجماع او په اتفاق د مفسرینو سره مراد درې نه تورات دی، والفرقان او پرک کوونکې معجزې. لعلکم تهتدون، دیره پاره چې تاسو سم لار ومومئ. لعلکم تهتدون، چې برابر په برابر لار باندې روان شئ. یو قول لم بصرینو داره چې د الفرقان نه مراد پرې دی کې علامه علوسی رحمت الله علیه ذکر کړی دی، وای حجۃ تفرق بین الحق والباطل. دا فرقان نه مراد چې دی کې حجت تی مراد دی، دلیل تی مراد دی، هغه دلیل چې د حق او د باطل په مین کې فرق راوستون کې. حجۃ تفرق بین الحق والباطل، تفسیر روح المانی دا ذکر کړی. یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر روح المانی، وای انه الشرع بین الحلال والحرام. مراد د دینه هغه شرعی احکامات دي چې باغی کې حلال او حرام بیان شوی دي. بین الحلال والحرام، انه الشرع الذي بین الحلال والحرام. دریم قول یو بل ذکر کړی دی علامه علوسی رحمت الله علیه، وای مراد د دینه انه النصر الذي فرق بین العدو والولی. انه النصر الذي، مراد د دینه هغه امداد دی، فرق بین العدو والولی، چې دشمن او د الله تعالی د دوست په مین کې فرق کېدل شي په غیبان نه. د الله تعالی امداد دی مراد دی، چې الله تعالی موسی علیه السلام سره امداد کړو. اصح قول دادی مفسرین دا ذکر کړی دی تقریبا ډیر مفسرین دا ذکر کړی دی چې مراد درینه معجزات د موسی علیه السلام دی او معجزات ته فرقان ولې ویل شوی دی ځکه معجزات فرق راوستون کی پمین د حق او د باطل کی پمین د حق او د باطل کی معجزات فرق راولی نو ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا ورکړی مونږه موسی علیه السلام ته کتاب تورات د فار از دی چې د دې کتاب په وجه باندې خلق د شرک نه بچ شي والفرقان او فرق کوونکی معجزات په مینده حق او د باطل کې لعلکم تهتدون دیر پاره چې سملار عمومی لعلکم تهتدون دیر پاره چې هدایت عمومی اشاره شو لدی خبرې ته چې د الله تعالی کتاب بیانول د الله تعالی کتاب اوریدل نو په دې سره مؤمن مسلمان ته هدایت حاصلی او تورات د هدایت کتاب او قران کریم د هدایت کتاب دی الله تعالی دې مونږ او تاسو سره قران هدایت نصیب کړي او الله تعالی دې مونږ او تاسو سره قران په لار باندې روان کړي و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم دی آیات کې الله تعالی پنځم نعمت خاص ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې الله تعالی یو بل مهرباني ذکر کوي چې هغه عفو د سزا نه مخکې الله تعالی عفو وکړل د ګنا نه ثم عفونا عنکم من بعد ذلک یو ټکی مې وایي ځان پې پوهې کوي مخکې وا عفو د ګنا نه اوس الله تعالی ذکر کوي عفو د سزا نه دا فرق دی خاص دسی ونه وای چې مخکې هم دا خو ذکر شول یو ځل نو دا څنګه قرآن دی چې دا خبرې کوي قرآن کې چیرته کله مشکل لاغی نو دا به نه وای چې دا په قرآن کې مشکل دی دا به وای چې زما دا په دې زما په دې مزغو کې فرق دی دا خبره به کې یو سړی دا چوڑی نه په بازارونو کې چالی ټرونه به صفا کول هغه دغه به چې عیسایان بنګیان هغه بنګیانو نو هغې داسې کړی و چې په بازار کې تیرېده په یو د عطار په دوکان باندې تیرېده هغې عطر خرڅول هغه عطار نو دا بېهوشه شوی و کله چې دا بېهوشه شو خلکو ته راغلل چا وله خپې مګلې چا وله لاس مګل او چا وله اوبه ورکول یو چا یو څه خو خلکو د ماو بیا یو بل ملګری راغی وی څه چل شوی دی په ملګري دې څه چل شوی دی راغورځېدلی چې دوکان ته رسې وکتل راوکتل وی ښه دا په دې کې راغورځېدلی وی تاسو ټول لري شوی دی علاج ما ته معلوم دی وی تاسو طرف ته شئ چې خلک دې طرف ته شول دا هغه سړی لاړ او لاړ لږ ګندګي راوړله دې پوزې ته ورته ور نږدې کړل نېغ راپاڅېده وی دا چرته د عطرو سره عادت دی نو که چرته مونږ او تاسو ته یو مشکال لاته نو دا به زمونږ او ستاسو سره فهم فرق وي دا به زمونږ او ستاسو سره دماغو فرق وي مونږ نه پوهېږو دا نه چې د الله تعالی په کتاب کې داسې ده و اذ قال موسى كل چویل موسى عليه الصلاه والسلام الى قومه خپل قوم ته يا قوم يا قوم زما انكم ظلمتم يقينا ظلم کړی دی تاسو انفسكم خپل ځانونه باندې باتخاذكم العجله په سبب د نیولو تاسو خيله په خدایتوب سره په سبب د نیولو خيله په سبب د نیولو خيله په سبب د نیولو تاسو خيله په خدایتوب سره یا په سبب د نیولو یا په سبب د جوړولو ستاسو سخی لره چې تاسو هغه سخی جوړ کړو دغه عبادت هم کړو دوه معنی مخکې بیان شولې دا به بیا هم راځي بیا به هم راځي بیا به هم راځي نو یو ځای کې یاد کوي بیا ورته معامله اسانه شي پتوبو الی باریکم نو توبې وباسه خپل پیدا کوونکو ته پقتلو انفسکم نو او اجنه خپل ځانونه ذالکم خیر لکم ذالکم دا توبه وستل ساتو خیر لکم دا غوره د ستاسو لپاره ذالکم خیر لکم موسیٰ علیہ السلام خپل قوم ته دا خبره وکړه چې تاسو د سخی عبادت کړی دی نو اوس راشئ توبه وباسئ یو خو به دې کې اشاره شوه دې خبرې ته چې مرتد ته د توبې دعوت ورکول دا شرعاً جائز دی فتوبو الی باریکم موسی دا خو مسلمانانو کنه نو کله چې مسلمانانو د سخی عبادت یې وکړه چې د سخی عبادت کوي هغه مشرک کیږي نو چې پارلمان عبادت کوي نو هغه به نه مشرک کیږي هغه به مشرک کیږي نو چې څوک مسلمان دی او مرتد شو نو مرتد ته دعوت ورکول د توبې د شرعاً صحیح دی لکه موسی علیه السلام چې دعوت د توبې ورکړی او که مرتد توبه وباسي نو د هغې توبه قبلیږي دا پکې دا مسله معلومه شوله یو ټکی ورته ویم او د دې وضاحت به انشاءالله بیا په بل ځای کې وکړو دا ارتد ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم غالباً د سورۃ المحمد آیات دی اغیزه کې به ان شاء الله بیا وضاحت وکړو دی خبره خدای یو ټکی دی چې وس دکې صفته لګي غزه تر رسو کنه رسو کی دا مرتد د توبې طریقه سره دا مرتد د توبې طریقه سره وای فل باب الذی خرج منه هو الباب الذی يدخل فيه وای پدی د دین اسلام د کمې د دین اسلام نه چې په کومه دروازه باندې راوته دی نو بعینه هغه دروازه چې واپس په پاقه دروازه باندې اسلام ته ورننه وزي فل باب الذی خرج منه د کمې دروازې د اسلام نه په کومه دروازه باندې راوته دی نو هو الباب الذی يدخل فيه دا به هم هغه دروازه چې په دقه باندې واپس ورننه وزي نو دا مې ته داسې ویلله چې په دې کې مې ډېر اشکالات چې دی دا پکړله هغه دا دی خلک دا وایي د پاکستان دغه پوج او دغه عیسائی او دغه حکمرانان وایي دا خو کلمه وایي نو تاسو به وایئ که چېرته ما د مرتد تعریف دا وکړه چې مرتد هغه چاته وایي چې هغه کلمه وایي کلمه به نه وایي نو ما باندې دا اعتراض وکړه چې دا پوجیان خو کلمه وایي تاسو دې څنګه مرتد وایئ کما د مرتد تعریف دا وکړه چې مرتد هغه ته وایي چې هغه به مونځ نه کوي او ته وایي چې دا پوجیان خو مونځ کوي نو ما باندې بیا دغه اعتراض کوي ما د مرتد تعریف دغه نه دی کړی مرتد مونږ مخکې ویلي وو د الله ته د اکبار الملحدین په حواله باندې تاسو ته ما ویلي وو چې د ایمان دپاره دا خبره شرط ده چې د الله تعالی ټول دین به مني د الله تعالی ټول دین منل چې دی د ایمان دپاره شرط دی خو د مسلمان د مرتد کېدو دپاره دا لازمي خبره نه ده چې هغه د ټول دین نه انکار وکړي د الله تعالی د یو مهم حکم نه چې انکار چا وکړه بس دغه سړی مرتد شو اوس د مرتد دپاره د توبې طریقه دا ده په کومه دروازې باندې چې د دین اسلام نه وته نو په هغه دروازې باندې به واپس راځي نو پاکستان په وجه عیسائی او دغه حکمرانانو ته چې مونږ مرتد وایو او د هغې په خلاف باندې مونږ جهاد کړی دی نو دیو د الله تعالی د قانون تنفیذ نه کوي د الله تعالی د قانون د غوښتلو په وجه باندې مؤمنان مسلمانان شهیدان کوي مؤمنان مسلمانان یوازې نه بلکې مدرسې ورانه جماعتونه دغه علمای کرام شهیدان کړل نو د په کومه دروازې باندې چې دیو د دین اسلام نه وتیری په هغه دروازې باندې چې واپس راغله زما د مونږ سره کار نشته ما د سینې دی ویل چې دا ځکه به دین دی او کافر دی چې دا مونږ نه کوي ما خو دغه نه دی ویل په کومه دین اسلام د کومې دروازې نه چې وتیری په هغه دروازې باندې چې واپس راشي دا به اله مسلمانان شي چې داسې وایي چې مونږ دا څه کړلې څومره مسلمانان هم شهیدان کړي دي نو دا مونږ جرم کړی دی دا مونږ بې دینی کړی ده مونږ چې کومه جماعتونه وران کړی دي مونږ بې دینی کړی ده او مونږ چې د الله تعالی د قانون په دی باندې دا بل قانون منلې دی نو مونږ په دی باندې بې دینی شوی دا خبره وو کی دن نه زمونږ توبه ده مونږ د الله تعالی قانون منو د الله تعالی نظام منو مونږ دا جرم کړی دی چرته یو فوجي دا کړی دی کار یا عیسائی والدې ته وایي چې مونږ دا جرم کړی دی دې ته جرم وایي کدی ته خپله فریضه وایي دې ته دې ته ډیوټي وایي او په جمهوریت کې ډیوټي راځي په معنا د فریضې سره په جمهوریت کې ډیوټي راځي په معنا ده فریضه سره وای دا زما وظیفه ده نو په جمهوریت کې چې څوک دسی وای چې زما زما وظیفه ده نو معنا ده شو چې دا په ما باندې فرض دي سری دا په ما باندې فرض دي دا ملک ساتنه ده زره ملک حفاظت کوم نو په توبو الی باریکم توبه وباس خپل پیدا کوون کی تا بارئه دا د الله تعالی په نومونه کې یو نوم ده بارئه قران کریم کې دا راغلی دی د الله تعالی په نومونه کې دا نوم دی هغه ذات ته وایي چې هغه مخلوق پیدا کوي چې هغه پاک وي دا او بچ وي د آدمی تناسب د اندامونو نه بارئ کم ذات ته وایي بارئ هغه ذات ته وایي چې هغه پیدا کوونکی د خپل مخلوق دی خو داسې مخلوق چې هغه پاک دی او بچ دی د آدمی تناسب د اندامونو نه یعنی اندامونه ډیر بیټیشن نه دي ډیر بې طریقې نه دي که چرته اوس دا یو لاس د انسان چیرې پنځه ګزه وي او دا بل چیرې یو لوی شوی دا وی څنګه یا د انسان د خپې چیرې دا اوس دومره غټې وي چې دا یو ګس خپې وي د انسان په دې باندې بل بیا څه کول یا د انسان دا پوزه دومره وی لکه روغ چیرې جګ وي سم غټ دې سره ول لاټین امر پوزه وي سره بیا بری څه کول نه الله تعالی بارئ دی بارئ هغه ذات ته وایي چې خپل مخلوق پیدا کړی دی خدا سی مخلوق پیدا کړل چې پاک دی او بچ دی د آدمی تناسب د اندامونو نه د اندامونو ول په یو تناسب باندې پیدا کړل دي ته بار ازات وای اوس د انسان د خپل دم رغټ وي چې دا د دې دین تر دې د دې غوګون پر رسیدلې وي د خپل دې سره ورې څه کول دې پوزه کې دا واړه واړه سوري نه وي دومره پوزه وي چې خکته را ټوله خپلې بند کړې وي دې سره ورې څه کول نو الله رب العالمین د غزات ته او بارے هغه ذات ته وی چې هر یو مخلوق د بل نه په جدا صفت سره او په جدا شکل سره دا پیدا کړی دی. بارے هغه ذات ته وی چې خپل مخلوقات د یو بل نه په جدا صفت باندې په جدا شکل باندې پیدا کړی. په دنیا کې څوک دانش ویل چې دوه انسانان دا یو شان دي کړي؟ په دنیا کې چې غټو نه غټ انجینیر د ټولې دنیا چې ماهر انجینیر نو هغه چې تاله آبادی جوړه کړي دغه سره سل نقشې به سره یو لاک به یو سره زه دغه سره بیا نقشې ختمیږي. لکه جوماتونه څوک جوړی ته یو سړی ته وایي چې زه جومات جوړوم، په دنیا کې چې کم ماهر انجینیر دی هغه ته وایي چې ما تر دې نقشې وښایه، هغه تا ته به سل نقشې وایي چې جومات ته جوړولو سل نقشې دي، اے تا ته وایي چې یو لاک نقشې دي زه، یو لاک نه دي یو کروڑ دي زه، خو بیا سره نور وړاندې ختمې شولې کنه. الله رب العالمین داسې ذات دی چې دا څومره مخلوقات پیدا کړی دي نو دا هر یو مخلوق د بل نه انسانان دي، چارپایان دي، پیریان دي، هر شی چې دی نو دا د یو یو د بل نه بدل دی. مونږ چې دا څومره ناس دې کې وګورئ د چا پوزه د بل نه بدل دی، د چا غوږونه د بل نه بدل دی، د چا تندی بدل دی، د چا غاښونه بدل دی، د چا شونډې بدل دی، د چا مخ بدل دی، نو دا الله رب العالمین داسې ذات دی بارې ذات دقې ته وایي چې د یو بل سره یو شان کې نه دي پیدا کړی. نو که تاسو ګرځئ ګرځئ ګرځئ په دنیا کې هم دوه داسې پیدا کړل چې بالکل یو شان دي کیو، نو مارته یو بل ټکی پکې میل دی. الله تعالی هغه ذات دی چې د یو بل نه جدا جدا پیدا کړی دی په شکل کې او جدا جدا پیدا کړی دی په صفاتو کې. که دوه چرته په دنیا کې په یو شکل باندې پیدا شي نو بیا به صفات یو شان دي کینی، یو به ډیر قاریږي بل کم قاریږي، دا هغه یو خوی به نرمی دا بل به چیرې تیزی، هغه یو به صبر کوي بل به نشي کولی، اگر یو خوی بدای چې ډیره ډوډۍ وخوري اول به کم خوري، نو بیا به اخلاق او صفات دی بل نه بدلی خامخه. دغه ته ویل کیږي بارئ آزاد. بارئ هم په یاندا بیا به مرضی قران کې ښا پتوبو الی بارئکم، نو توبه وباسه هغه خپل پیدا کوون کو ته، پیدا کوون کی ته، پقتلو انفسکم نو او اجنه خپل ځانونه، پقتلو انفسکم و اجنه خپل ځانونه، نو دا غ توبه ده، اوس پقتلو انفسکم دا غ توبه ده. دعا قوال دینم پسری نو بس آسان قوال داره چې دا غ توبه ده، پقتلو انفسکم پتوبو الی بارئکم، توبه وباس خپل پیدا کوون کی ته، هغه توبه سره پقتلو انفسکم ځان قتل کی. انفسکم نو مراد سره دا مفسرینو دعا قوال لپرې کی، یو قوال د مفسرینو داره چې مراد درې نه ځان سپارل دی قتل ته، لکه قران کریم کې بل ذکر راشي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے مومنانو فرض دی پتا سبحان نزان سپارل قصاص تا. اند کی کتب علیکم القصاص کی ودو درې معنی راضی په تفسیر کی وس هغه نو وای ټولی هغه ته بخوم زکنه نو دی دی کی وا اند کی و معنی دا سره کتب علیکم القصاص فرض کړل شوی دی پتا سبحان نزان سپارل قصاص تا. د مسلمان شان دار چې پناه حق باندې قتل شو مرګ ته وشو نو ستزان قصاص ته اوس پاری نو دې کې سمانه ده، پقتلو انفسکم خپل ځانونه اوس پاری قتل ته، ځان ځان قتل ته اوس پاری چې تاسو بل سو کراشی او مړم کی. یا دویم قول دار پقتلو انفسکم دا خطاب دی غیر مجرمانو ته، نو چاچی د عبادت چاچی د سخی عبادت کړی دی، نو چاچی د سخی عبادت نه دی کړی دا را پاسی او قتل کئ هم جنس خپل انفسکم نه مراد هم جنس ته مراد دی، نو دا چا چې کم پکې موحدین دی دا را پاسی او دا غیر موحدین نه مشرکان چې دا قتل کئ دا زندیقان نه مرتدین قتل کئ، او دا ډیره بهترینه خبره ده. ښه دا په دې امت کې هم دا شریکانه چې موحدین نه پاسی او مشرکان او مرتدین هغه څه کئ قتلئ، نو هغه خو مرتد شوی د سخی عبادت یې کړی، نو الله تعالی ورته دا موحدین راشي او دا نور چې کوتر کئ چې برابر یې کئ چې بیا خلک د سخی عبادت وکړي. د سخی عبادت پکې چاویل دی، د پارلمان عبادت پکې چاویل دی، دا راځي قتل کوي. لکه څرنګه چې د سخی په عبادت باندې هغه مرتد شوی او هغه مشرکان شوی، نو تاسو ته ما پرون ویل زمونږ ابل اورز مرته ویل دوه درې ځله مې ته دا خبره وکړه، زمونږ د درس باندې ټولو نه لوی مهم خصوصیت دی چې تاسو دا عقیده زده کړئ. لکه څرنګه چې څوک قبر ته سجده کوي دا سړی مشرک دی، څوک چې د سخی عبادت کوي دا مشرک دی، نو څوک چې د الله تعالی سره په قانون کې په حاکمیت کې بل څوک شریک کوي دا هم مشرک دی. په دې باندې تاسو ته ما په دوه درو آیاتونو کې لږ لږ حوالې دسی ویلې دي، خو تاسو ته ما چې دا تاسو په یو ځای باندې ویم نو تاسو په پاسه چې دا څه دي، نو په قلار قلار باندې به تاسو په یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې بل ځای کې دا ځان سره جمع کوي، او دا چې تاسو را جمع کوي نو تاسو په دې باندې یو رساله لیکلی شوی صحیح ده. نو دا برته زه وخت په وخت باندې انشاءالله ویم، انؤمنو لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، سورۃ المؤمنون کې ورته الته کې داستان ویم انا ربکم الاعلى فرعون دا ویل او پاغي کې داستان وایو دغه سي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اغي کې ورده وضاحت وکو نو په یو دی باندې کو بیا دا ټول ساسن پاتې کیږي خو لګ لګ بوایو نو دا عقیده و تاسو وس نو سرنګ چې الله تعالی موسی علیہ السلام ته دا وحی وکړه چې ته پر خپل قوم کې د موحدینو ته وای چې د سخی عبادت چې چا کړی دا کوتره کوي نو مونږ او تاسو ته الله تعالی دا ویلي چې څوک درې پارلمان دا عبادت کوي او د الله تعالی سره څوک یې په قانون کې شریک کړی راپاسی موحدینو مجاهدینو او اې د تحریک طالبان پاکستان شاه ظلمو دا کوتره کوي دا چیرې قتل کوي او دا په بمان باندې والوزوي او دا خلاص کوي د ټولو مسلمانانو باندې دوی په خلاف باندې جهاد پرز دی چې دا د دنیا نه ورک کی او دا ختم کی فقتلوا انفسکم نو قتل کوي خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دا غوره دي ستاسو لپاره عند بارئکم دا ترغیب دی قتل ته د توبې لپاره دا زبردست خبره ده چې ځان قتل کوي نو دا توبه ستاسو لپاره غوره ده دې کې په عبارت کې تقدیر دی توبتم وقتلتم انفسکم تاسو توبه ویستل او یو بلم قتل کا هغه موحدین را پاتېدل او غیر موحدین قتل کړ او یادا چې ځانم هغه دغه قتل تم ځان اوس پاره نو فتاب علیکم مهربانی وکړه الله تعالی پتا سبحانه الله تعالی ستاسو توبه قبول کړه انه هو التواب الرحیم دغه الله تعالی ډیر توبه قبلون کړي الرحیم رحم کوون کړي ډیر توبه قبلون کړي او رحم کوون کړي سومره تی مړکله سومره تی مردار کړه راشه نه چې ګورای نو به ګورای نو تفسیرونه بس لیکلی دی او لیکلی دی او لیکلی دی بس چې داسې او شوله داسې او شوله یو قول هم په سرینو دادې بعض هم په سرینو دا لیکلی دی په دې دغه کې پر بنی اسرائیلو کې په دغه چا چې د سخی عبادت کړی یو انابت پکې راغې او ځان قتل ته وسپاره نو قتل شوی نه دی خو بس الله تعالی معاف کړل هر کله چې الله تعالی دیو ځان وسپاره هغه سزا ته ځان وسپاره نو بس الله تعالی وحی وکړل موسی علیہ السلام ته چې دا خود الله حق او بس الله تعالی معاف کړل دویم قول له علماو دا دی چې دیو د موحدین چې وو نو دا را پاسیدل او پر د مشرکانو پر مرتدینو باندې شروع وکړل او کوتره پکې وکړل د یو حد پورې چې مړ یې پکې وکړل الله تعالی موسی علیہ السلام ته وحی وکړل چې بس دا باقی مې معاف کړل بس دا پوره دی نور یې معاف کړل نو څه قتل شول او څه چې الله تعالی دغه سي معاف کړل الله باندې خدا څوک اعتراض نشي کولای چې صحیح بګه قتل کړو صحیح معاف کړو خدا الله بندیانو بس الله موسی علیہ السلام ته چې قتل یې کوي شروع یې پکې وکړل او خی په ځان ستلې کوي بس کوي دی ویل نور پریک دی دا به تاسو څومره قتل وایو وسه مفسرینو په دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي موقوفه روایت او اثرات آثار ذکر کړی دي وایي چې او یا زره کسان چې دا قتل کړل شول او یا زره کسان تفسیر المراغلی کلی دی وای په دې کې نسی صحیحه نشته دی نو قطعی تور باندې دا په سلام مونږ نشو کولای چې او یا در قطر کله او کاویا سوي قطر کله کاویا لا کې قطر کله او سمره قطر کله وای نسی صحیحه یعنی په حدیث او مرفوعه او صحیحه او کې د دې خبرې ذکر نشته دی او دا کم چې ذکر شوی دی دا آثار موقوفه دی دا احادیث موقوفه دی هغه صحیح نه دی نور دیو جنا وای مونږه قطعی تور باندې دانش ویل چې سومره په دې کې قتل کړی ها مفسرینو دا یو خبره لیکلله وای په کومو تفسیرونو کې او په کومو روایتو کې چې ډیر ذکر شوی دی او یا زره کسان یا د دین زیات ذکر شوی دی وای زیات چې دا اسرائیلی روایت دی او دا اسرائیلی روایت ولی نقل شوی دی دا دیو د ځان نه جوړ کړی دی يهودیانو په دې کې د خپل قوم برکات ثابتول چې مونږ دومره او جلې شو او بیا په لږ وخت کې دومره بیا مونږ زیات شو نو الله تعالی زموږ سره ډېره مهرباني کړلې نو د خپل قوم هغه خی ثابتول د خپل قوم هغه برکات او خیرونه ثابت کړی دي نو د دیو جنا اسرائیلی روایت په دې کې ذکر شوی دي چې دومره قتل شو او بیا په لږ وخت کې دومره زیات شول دي نو د دیو جنا مونږ او تاسو ودا وایو چې نه دا قران ذکر کړی دي او نه دا په صحیح حدیث کې راغلی دي خو یاد سه شوی ده چې دیو خپل قتل دیو قتل ته خپل ځان وسپاره بس الله تعالی په مهربانی وکړه الله تعالی معاف کړل او یا لکه چې مثال ده تاسو په حقوق العباد کې یو سړی دی بل سړی وجلې دی نو په حقوق العباد کې خدا سي ده کنه چې هغه سړی راغی و یار ماستا ورور وجلې دی بس مان قصاص واخله کله چې میدان ته وته هغه ما ده الله لپاره معاف کړی دی وسغه ورور ویل چې ما معاف کړی دی خپل ویل چې بس ما معاف کړی دی خبر اخلاص شولا نو دیو خدا الله تعالی حق زای کړي او ځان وسپاره قتل تا توبې ته ځان وسپاره الله وچ تاسو ځان وسپاره بس ما ماف کړل ایزا یاد اچي د موحدین راولګیدل او سن صاحب کې کوتره وکړه چې سن څه کوتره کې وکړه الله تعالی موسی علی السلام ته وحی وکړه او بس ته دغه بس وې دی ما ماف کړل بس تیر شیتنو بس و سومره و دغه سومره مونږ ته علم نشته دی تفسیر المراغی وای هر کله چې مونږ ته بدی کې یقین نشته لري مونږ پرې کې فیصله نشو کولای نو چې تفسیر المراغی به نشي کولای مونږ هم بګین شو کولای صحیح دی بس خبر اخلاص شو را فقتلوا انفسکم و اذ قال موسی کله چې ویل موسی علی السلام له قوم خپل قوم ته یا قوم قوم زما انکم ظلمتم یقینا ظلم کړی تاسو انفسکم خپل ځانونو سره خپل ځانونو باندې بتخاذکم العجله په سبب د نیولو ستاسو څخه لره په خدای توب سره په توبو الی باریکم نو توبو با سی خپل پیدا کوون کی ته ذالکم فقتلوا انفسکم نو وجنه خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دا غوړ د ستاسو لپاره عند باریکم پنیز پیدا کوون کی ستاسو باندې علامه الوسرم تعالی لیکلی دی ذالکم خیر لکم یعنی من العصیان والاصرار علی الذنب چې تاسو د الله تعالی نه فرمانی کوي او یا په ګناه باندې همیشواله کوي نو دا غین نه ده دا به تر ده چې توبه وباسي الله ماف کی ذالکم خیر لکم من العصیان والاصرار علی الذنب فتاب علیکم نو توبه قبول کړه لستاسو انه هو التواب الرحیم دا الله تعالی ډیر توبه قبولون کړي الرحیم رحم کوون کړي نو الله تعالی توبه قبول کړه الله تعالی ماف کړي